นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะการเทศโปรดพระมาลุงกยะและพระอานนท์มหามาลุงโกเอวาทสูตรพระสูตรที่64ในมัชฌิมนิกายเล่มที่13เริ่มต้นก็ที่153มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอรัมภาคียสังโยชน์5อย่างคือเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมาลุงกยบุตรได้กราบทูลขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้อยู่ซึ่งเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างที่พระองค์ได้แสดงแล้วพระเจ้าข้ามาลุงกยบุตรก็เธอจำสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างหรือโอรัมภากียสังโยชน์ทั้ง5ที่เราแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสกามฉันทะและพยาบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำได้ซึ่งเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าอย่างนี้แลพระเจ้าข้ามาลุงกยบุตรเธอจำโอรัมภากิยสังโยชน์5เหล่านี้ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอมาลุงกยบุตรถ้าพวกนักบวชอัญญเดรธีจะโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้มิใช่หรือว่าแม้ความคิดว่ากายของตนดังนี้ก็ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารผู้ยังอ่อนได้แต่นอนหงายอยู่ก็สักกายทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนสักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นหรือแม้แต่ความคิดว่าธรรมชาติทั้งหลายดังนี้ก็ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารผู้ที่อ่อนยังได้แต่นอนหงายอยู่ก็ความสงสัยหรือวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กอ่อนคนนั้นแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้ก็ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารที่ยังอ่อนที่ยังได้แต่นอนหงายอยู่ก็ศีลพัตตปรมาสในศีลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนศีลพัตตปรมาสอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายดังนี้ก็ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารที่ยังอ่อน ยังได้แต่นอนงายอยู่ก็กามฉันทะในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนกามราคะอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นก็แม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายดังนี้ก็ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายอยู่ก็ความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนพยาบาทอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นมาลุงกยบุตรถ้าอัญญเดรตีนักบวชเหล่าอื่นจะโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียบเทียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้มิใช่หรือก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตเวลานี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน์หรือเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าอานนท์ถ้ากระนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อท่านพระอานนท์ทูลรับดำรัสนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอานนท์ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษมีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุ่มรุมแล้วอันสักกายทิฏฐิครอบงำแล้วอยู่และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเรื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งกลุ่มรุมแล้วอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วอยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันสีลับพัตตะปรมาตกลุ่มรุมแล้วอันสีลับพัตตะปรมาตครอบงำแล้วอยู่และเมื่อสีลับพัตตะปรมาตเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้บายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสีลับพระตะปรมาตนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมแล้วอันกามราคะครอบงำแล้วอยู่และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้น บรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือโอรัมภากิยะสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมแล้วอันพยาบาทครอบงำแล้วอยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วนี้ชื่อว่าเป็นเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำคือโอรัมภากิยะสังโยชน์อานนท์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าดีแล้วได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษดีแล้วมีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุ่มรุมไม่ได้อันสักกายทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมรู้บายเป็นเรื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐิพร้อมอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมลาได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมไม่ได้อันวิจิกิจฉาครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉาพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมลาได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพพตะปรมาตกลุ่มรุมไม่ได้อันสีลัพพตะปรมาตย่อมครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสีลัพพตะปรมาตเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสีลัพพตะปรมาตพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมไม่ได้อันกามราคะครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อกามราคะนั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเรื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมไม่ได้อันพยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเรื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อานนท์ก็ที่ว่าบุคคลจะไม่อาศัยมรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภากิยสังโยชน์5แล้วจะรู้จะเห็นหรือจะละเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คือเปรียบเหมือนข้อที่ว่าไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจะถากแก่นนั้นไปไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนี้ฉันใดก็ที่ว่าบุคคลจะไม่อาศัยมรรคปฏิปทา คือข้อปฏิบัติที่จะเป็นทางที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าแล้วจะรู้จะเห็นหรือจะละเรื่องรายรัดเบื้องต่ำห้าอย่างได้นั้นก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อละเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างแล้วจะรู้จะเห็นและจะละเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนก็ที่ว่าถ้าเมื่อถากเปลือกถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ยืนต้นที่มีแก่นแล้วจึงถากแก่นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนี้ฉันใดก็ที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อละเรื่องรอยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างแล้วจะรู้จะเห็นหรือจะละเรื่องรอยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ฉะนั้นอนนท์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งนกกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นมีบุรุษผู้มีกำลังน้อยพึ่งมาด้วยความตั้งใจว่าเราจะว่ายตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ให้ไปถึงฝั่งโดยสบัดดีดังนี้เขาจะไม่อาจว่ายตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ข้อนี้ฉันใดก็เมื่อธรรมะอันผู้แสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนคือสักกายทิฏฐิจิตของผู้นั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่มั่นคงไม่พ้นก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นฉันใดพึงเห็นบุรุษเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันอานนท์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาที่น้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งนกกาก้มลงดื่มได้เพราะนั้นบุรุษผู้มีกำลังพึงมาด้วยความตั้งใจว่าเราจะว่ายตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงโดยสวัสดีดังนี้เขาอาจจะว่ายตัดขวางกระแสแห่งแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีได้ข้อนี้ฉันใดก็เมื่อธรรมะอันผู้แสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อความดับความเห็นว่าสักกายทิฏฐิคือกายของตนจิตของตนจิตของผู้นั้นก็แล่นไปเลื่อมใสมั่นคงพ้นได้ฉะนั้นเหมือนกันแหละบุรุษมีกำลังนั้นฉันใดพึงเห็นบุรุษเหล่านั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันอานนท์มรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภากิยสังโยชน์หรือเครื่องรายรัดเบื้องต่ำห้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลในธรรมวินัยนี้เมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะอุปธิวิเวกเพราะละอกุศลธรรมได้เพราะระงับความเกียจคร้านได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งมีอยู่ในกายในสมาบัตินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดั่งหัวฝีเป็นดั่งลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอย่อมเปลืองจิตจากธรรมเหล่านั้นครั้นเธอเปลืองจิตจากธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตคือธรรมอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับสนิทเป็นความดับเย็นคือนิพพานเธอตั้งอยู่ในวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมเป็นพระอนาคามีคือจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความยินดีความเพลิดเพลินในธรรมนั้นและเพราะสิ้นไปแห่งเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำคือโอรัมภากิยสังโยชน์ทั้งห้าอานนท์มรรคแม้นี้แหลปฏิปทาแม้นี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภากิยสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำทั้งห้าอย่างได้อานนท์อีกประการหนึ่งคือบุคคลบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะระงับวิตกวิจารเสียได้มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นหรืออีกประการหนึ่งเธอนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เฉวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญผู้นั้นว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขอานนท์อีกประการหนึ่งคือเมื่อบุคคลบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งมีอยู่ในภายในสมาบัตินั้นเพื่อละสังโยชน์คือเครื่องรายรัดอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นบรรลุอากาสานัญจายตนะคือมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาและเพราะไม่ทำในใจซึ่งนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงโดยย่อมพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งมีอยู่ในฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดั่งหัวฝี เป็นดั่งลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตัวตนเธอให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าหาธาตุอันเป็นอมตะว่านั่นมีอยู่นั่นประณีตคือธรรมอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความเย็นคือนิพพานเธอตั้งอยู่ในฌานนั้นย่อมบรรลุการสิ้นอาสวะถ้าไม่บรรลุก็จะเป็นอนาคามีมีปกติปรินิพพานในภพที่จะไปเกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นโอรัมภากิยสังโยชน์ทั้งห้าด้วยความเพลิดเพลินในธรรมนั้นด้วยความยินดีในธรรมะนั้นแหละอานนท์มรรคแม้นี้ปฏิปทาแม้นี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำคือโอรัมภากิยสังโยชน์ทั้งห้าอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นพระก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะบรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยการทำในใจว่าหน่อยหนึ่งก็ย่อมไม่มีอยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มีอยู่ในอรูปฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดั่งหัวฝีเป็นดั่งลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อเธอดำเนินจิตไปด้วยไตรลักษณ์เหล่านั้นก็ย่อมน้อมจิตเข้าหาอมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบนั่นปราณีตคือธรรมอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนแห่งความยึดถือทั้งปวงเป็นความดับแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับสนิทเป็นความดับเย็นคือนิพพานเธอตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นอาสวะถ้าไม่ถึงการสิ้นอาสวะก็ย่อมเป็นอนาคามีคือมีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นมีอันไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นไปซึ่งเรื่องร้ายรัดเบื้องตามห้าอย่างเพราะความเพลิดเพลินในธรรมเพราะความยินดีในธรรมะนั้นนั่นแหละอานนท์มรรคปฏิปทานี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อละเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำคือโอรัมภาคิยะสังโยชน์ทั้งห้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้ามรรคนี้ปฏิปทานี้ย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภากิยะสังโยชน์ทั้งห้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรบุคคลบางพวกในศาสนานี้จึงเป็นเจโตวิมุตต์บางพวกจึงเป็นปัญญาวิมุตต์พระเจ้าค่ะอานนท์ในเรื่องนี้เรากล่าวความต่างกันแห่งอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส ุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลเรื่องทรงเทศโปรดมาลุงกยะและท่านพระอานนท์มหามาลุงโกยวาทสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ